1,99 za kilogram. Lidl, niech będą święta i lidlowe ceny na Wielkanoc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Najbliższe dni zdecydują, czy nie zostaną wprowadzone kolejne obostrzenia. Wszystko będzie zależało od liczby zakażeń COVID-19. Ruszają zapisy na szczepienia dla kolejnych roczników. Można to zrobić bez wychodzenia z domu. Bezprecedensowa sytuacja w Izraelu. Dziś odbędą się tam wybory parlamentarne. Po raz czwarty w ciągu 2 lat. Główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban, nie wykluczył, że od niedzieli będzie w Polsce całkowity lockdown. Jeżeli już w czwartek czy w środę będziemy zbliżali się do liczby 30 tysięcy zakażeń, wyraźnie ją przekraczając, to będzie już nie tylko potencjalny scenariusz, ale realny, podkreślił w rozmowie z telewizją Polsat News. W podobnym tonie wypowiedział się też rzecznik rządu. Piotr Miller zaznaczył, że rząd reaguje na bieżąco na podstawie codziennych danych. Jeżeli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała, oczywiście jest możliwe, że pewnych modyfikacji dokonamy. Od soboty w całym kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiczną. Działalność ograniczyły m.in. galerie handlowe, teatry i hotele, a uczniowie powrócili do zdalnego nauczania. Dyskusja na temat lockdownu toczy się w całej Europie. Między innymi niemieckie władze zdecydowały o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń w czasie świąt wielkanocnych i przedłużeniu obecnych do 18 kwietnia. To efekt ustaleń zakończonej późno w nocy wideokonferencji przedstawicieli władz krajów związkowych i kanclerz Angeli Merkel. W czasie narady ustalono m.in., że od 1 do 5 kwietnia u naszych sąsiadów zamknięte będą niemal wszystkie sklepy z wyjątkiem spożywczych. W uroczystościach religijnych wierni powinni uczestniczyć za pośrednictwem internetu. Ustalono też, że 2 razy w tygodniu poddawani testom na koronawirusa będą i uczniowie, i nauczyciele. Dziś rozpoczęła się rejestracja na szczepienia osób w wieku od 60 do 64 lat. Będą oni szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Z kolei w czwartek zostaną wznowione zapisy dla seniorów powyżej 70 roku życia. To oznacza, że powoli po raz pierwszy będziemy widzieli na horyzoncie gdzieś zakończenie tego pierwszego etapu Narodowego Programu Szczepień. To zakończenie nastąpi oczywiście w 2. kwartale, który się do nas zbliża dużymi krokami, ale mamy nadzieję, że w tym 2. kwartale również nastąpi bardzo duże przyspieszenie. Mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wczoraj rozpoczęła się z kolei rejestracja na szczepienia dla osób w wieku 65 i 66 lat. Do popołudnia zapisało się niemal 350 tysięcy osób. Michał Dworczyk apelował o rejestrowanie się na szczepienie preparatem firmy AstraZeneca i podkreślił, że jest on bezpieczny. Seniorzy mają do dyspozycji 3 sposoby zapisów. Całodobowa i bezpłatna infolinia 989, e-rejestracja dostępna na stronie gov.pl/szczepimy się. oraz poprzez SMS. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita skrytykował zachowanie kibiców, którzy w niedzielę zgromadzili się przed stadionem Wisły Kraków w czasie meczu. Policja wylegitymowała ponad 300 osób i nałożyła wtedy 40 mandatów. Większość kar dotyczyła nieprzestrzegania zasad reżimu sanitarnego. Przy dużym wzroście liczby zachorowań takie zachowania narażają zdrowie i życie wielu osób, powiedział wojewoda Małopolski Łukasz Kmita po posiedzeniu sztabu zarządzania kryzysowego w Krakowie. Jestem przekonany, że takiego dopingu nie życzą sobie piłkarze. To jest doping na podwójnym gazie. Na podwójnym gazie, który może skończyć się dla osób uczestniczących, dla ich najbliższych niestety śmiercią, trafieniem pod respirator albo w najlepszym przypadku ciężkim przechorowaniem koronawirusa. W trakcie zgromadzenia policja zatrzymała 5 osób, które posiadały przy sobie niebezpieczne przedmioty. W jednym z pojazdów znaleziono maczety. Mieszkańcy Izraela wybierają dzisiaj nowy parlament. Głosowanie jest bezprecedensowe, bo Izraelczycy idą do urn po raz czwarty w ciągu 2 lat. Nigdy w życiu nie zdarzyło się, by wybory były organizowane tak często, a więcej o tym Wojciech Cegielski. Izraelski parlament od lat cieszy się opinią jednego z najbardziej rozdrobnionych na świecie. W liczącym 120 miejsc Knesecie zasiadają zazwyczaj przedstawiciele kilkunastu partii. Zwycięzca wyborów zawsze musi tworzyć koalicję z mniejszymi ugrupowaniami, bo w ostatnich latach nie zdarzyło się, by jakakolwiek partia zdobyła większość miejsc.

w lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz maseczki dzieninowe polskiej marki 4F z jonami srebra o działaniu antybakteryjnym. Mega okazja! Kup 3 maseczki w cenie 2. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut temu minęła godzina 7. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Witam na antenie radiowej Trójki w programie Pora na Trójkę. Somebody Told Me, The Killers, teraz Royal Blood za moment. Numer do nas, przypominam, można cały czas korzystać. 2 2 7 3. Kontakt można uskuteczniać też drogą mailową. Pora na Trójkę, pisane cyfrą @polskieradio.pl. Pora na Trójkę. 7:17, pora na trójkę i chciałbym Państwa teraz zachęcić do wzmożonej aktywności typu dyskusja, albowiem pojawiła się taka propozycja, żeby pojawił się... Pięknie. Pojawiła się propozycja, aby wprowadzić nowy próg podatkowy dla najlepiej zarabiających. Te progi podatkowe w Polsce nie były zmieniane od 12 lat. Pensje natomiast poszły przez te 12 lat. Średnia pensja wzrosła z 3100 zł do ponad 5,5. Zatem coraz więcej osób łapie się na wyższe progi podatkowe. I pytanie firmy Polster, które zostało zadane Polakom, brzmi, czy dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie 50% podatku PIT dla tych, którzy zarabiają rocznie więcej niż 120 tysięcy złotych, czyli 10 tysięcy miesięcznie. Pomysł ten poparło 46% Polaków, a za bardzo dobry uznaje 22%, a 24% za raczej dobry. Czyli w zasadzie blisko połowa Polaków popiera, aby opodatkować 50% stawką ludzi zarabiających powyżej 10 tysięcy złotych. Pytanie do Państwa. Czy Państwo się zgadzają, że jest to dobra koncepcja? Czy twierdzą, że nie można tak robić, że to są za duże podatki i że dlaczego karać kogoś, kto więcej zarabia? Są dwie strony medalu i zachęcam do dyskusji. 2 2 7 3. Za chwilę posłuchamy, czego dowiedział się od Państwa nasz reporter, który na ulicach miast pytał o to samo. Tymczasem zachęcam do dyskusji na bieżąco. 2 2 7 3. 50% podatek dochodowy. Czy to dobry pomysł? No zobaczymy. Nie strasz mnie. Nie boję się. Czarów, klątw. Biurowych mątw. Matki, siostry i psa. Ojca ze światu i lwa. I czarnej wogi, wogi, wogi. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 7:00, program trzeci Polskiego Radia. Czy zasadne jest wprowadzenie stawki PIT w wysokości 50% dla osób zarabiających ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie? 2 2 7 3. Dzień dobry, Maciej Ciężar z tej strony. Chciałem odnieść się właśnie do słów pana redaktora odnośnie tego podatku powyżej 50%. Uważam, że Polacy, którzy zostali przez lata wychowani w komunizmie, no to sprzyja im właśnie ten typ myślenia, że ten, kto zarabia więcej, powinien być karany za swoją zaradność i kreatywność. Natomiast no, ci, którzy nie dociągają, no, powinni być karani. No i to jest taka przykra konstatacja, że równamy w dół, a nie w górę. Pozdrawiam, do widzenia. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3. Przypomnę tylko, że według badania Polstar 47% Polaków taki podatek popiera. No i teraz to jest podatek, który ma dotknąć w cudzysłowie najlepiej zarabiających. Ustawodawca proponuje, żeby ustawodawca, czy też żeby tutaj nie oszukać... To takie pytanie było w badaniach Polster, czyli ten, kto zadawał pytanie, zaproponował, żeby to było 120 tysięcy złotych. Natomiast naszym zdaniem, nas Polaków, ile miesięcznie zarabia w cudzysłowie bogaty człowiek? Od jakiej kwoty stajemy się ludźmi majętnymi? O to pytał państwa reporter Trójki Maciej Domański. Ja się na tym nie znam, tak? Ja nikomu w portfel nie zaglądam i nie chcę tego robić. Uważam, że około 5 tysięcy. Ja zarabiając 4 tysiące w tym wieku czuję się na przykład bogaty, tak? Osoba, która zarabia 10, może czuć się bogata. Nie wiem, 40, 50 tysięcy, 60 tysięcy miesięcznie. Myślę, że taką osobę spokojnie można nazwać osobą bogatą. Okropny pomysł. Czułbym się pokrzywdzony w momencie, kiedy tworzyłbym na przykład własną działalność gospodarczą i moje dochody tutaj znacznie by się zwiększyły. Byłoby to niesprawiedliwe. Na pewno to nie działa na zasadzie Robin Hooda, że zabrać bogatym, dać biednym. Nie, oczywiście najbogatsi niby za mocno nie zbiednieli, gdyby troszkę im ująć. Myślę, że jeżeli już ten podatek miałby być ustalony, to myślę, że maksymalnie mogłaby być to kwota od 100 tysięcy złotych netto. Czyli to jest dobry pomysł, żeby wprowadzić ten podatek. No pewnie, że tak. Dla osób bogatych jak najbardziej. Czyli 100 tysięcy złotych netto, to co pan powiedział, tylko teraz rocznie czy miesięcznie? Bo jeżeli rocznie, to się pokrywa z tym, co padło w pytaniu sondażowym, bo 100 tysięcy złotych netto, no to dodając podatek VAT, to jest 123 tysiące złotych brutto. 2 2 7 3. Szanowni państwo, podyskutujmy o tym, dlatego że mam wrażenie, że temat jest bardzo gorący. Waluś, Kraksa, Kryzys, najgorsze rzeczy teraz w Trójce, 24 minuty po 7:00 i tylko przypominam, 2 2 7 3 to nasz numer. 29 minut po godzinie 7. 50% podatek dochodowy dla osób zarabiających powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Czy to dobry pomysł? 2 2 7 3. Halo, dzień dobry. Moje zdanie jest takie, iż jest to krok naprawdę w dobrą stronę, z tym, że ja proponowałbym, ażeby dalej to poszło w kierunku tak zwanego, nazwijmy to roboczo, podatku kaskadowego, który wraz ze wzrostem zarabianych pieniędzy też by rosnął. A kolejnym, ostatecznym krokiem proponowałbym wprowadzenie podatku gilotynowego, który by wciął wszystko na poziomie na przykład 1000 euro i zabierał wszystkim nam każde środki, które są powyżej 1000 euro. Myślę, że w ten sposób budżet państwa bardzo by się poprawił. Miłego dnia. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że kolejnym krokiem, idąc jeszcze dalej tym tokiem rozumowania, byłoby zabieranie 100% wypłaty rodakom i wręczanie im zamiast wypłaty urzędowo rozdzielonych produktów pierwszej potrzeby, a na końcu postawienie pomnika Karolowi Marksowi. 7:30 na zegarze. Mamy za chwilę serwis ekonomiczny w Trójce i prognozę pogody. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Właściciele domów jednorodzinnych mogą już składać wnioski o dotacje w programie Moja Woda. Jego celem jest promocja wykorzystania deszczówki, mówił w Trójce Artur Lorkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. My chcielibyśmy zaproponować realizację inwestycji, które polegają z jednej strony na zbieraniu tej wody, czyli wszystkie instalacje, które służą wyłapaniu tej wody, na przykład z dachu, przetransportowaniu tej wody do zbiornika, sfinansowanie samego zbiornika tej wody. I to może być zbiornik podziemny i zbiornik naziemny, ale również instalacja, która służy do tego, aby wykorzystywać tę wodę, na przykład pompa. Dotacja może wynieść do 5000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów inwestycji. Wnioski można składać w wojewódzkich oddziałach funduszu. W czasie pandemii chętnie płacimy w sposób bezgotówkowy. Około 70% transakcji kartami debetowymi to zakupy do 100 zł, których nie trzeba potwierdzać kodem PIN, wynika z danych Mastercard Polska. Osoby poniżej 36 roku życia mają blisko 6 miliardów złotych długów, a średnie zadłużenie młodego człowieka to prawie 5 tysięcy złotych. Finansowe zaległości młodego pokolenia to niepokojące zjawisko, komentuje Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. W dodatku najszybciej przybywa dłużników z najmłodszego pokolenia. Podczas gdy w innych grupach wiekowych liczba dłużników w 2020 roku praktycznie się nie zmieniła, to w przypadku osób w wieku między 18 a 25 lat przybyło ich o 18%. A kwota ich zadłużenia w tym czasie wzrosła o 1/3. I choć nadal jest niższa niż w wypadku innych grup wiekowych, to rośnie w najszybszym tempie. Dolar kosztuje dziś 3,85 zł, euro 4,59, frank szwajcarski 4,17, funt brytyjski 5,33 zł, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Mamy 9 stopni maksymalnie dzisiaj w Gdańsku w ciągu dnia i słonecznie. 8 stopni to Olsztyn, Bydgoszcz, Warszawa i tutaj także słonecznie. 8 stopni również w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, ale tu już niestety więcej chmur na niebie. 7 stopni w Łodzi i po 5 w Opolu, Katowicach, Krakowie, Kielcach, Rzeszowie i w Lublinie. W Katowicach, Krakowie i Opolu możliwe dzisiaj opady deszczu. Jakość powietrza dobra. Sponsorem programu był producent Insulanu. Suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich,

19 minut do godziny 8. Za chwilę pojedziemy do Francji, gdzie policja przechwyciła narkotyki za 1 000 000 euro, a potem się okazało, że to nie do końca wszystko poszło po ich myśli. Na miejscu jest nasz korespondent Stefan Folzer i od niego parę słów za chwilę. Natomiast wróćmy jeszcze na moment do naszego podatku, którym dzisiaj się zajmujemy, czyli 50% stawka podatku dochodowego dla wszystkich, którzy zarabiają więcej niż 10 tysięcy złotych. Pytanie sondażowe zadane przez firmę Polster brzmiało, czy pan taki podatek popiera? 47% naszych rodaków stwierdziło, że tak, że to jest dobry pomysł. Zatem pytam państwa o państwa opinię. 2 2 7 3. Proszę pana, ja jestem emerytem, biorę średnie świadczenie emerytalne, jakie wypłaca ZUS dla milionów rencistów, natomiast uważam, że jeżeli ktoś jest zdolny, obrotny, ma talent, ma możliwość zarobkowania, proszę pana, to nie uważam, że należy tych ludzi opodatkować, bo zarabiają więcej niż 120 tysięcy rocznie. Nie, jestem przeciwny tego typu działaniom. Kłaniam się, wszystkiego dobrego. Również kłaniam się, bardzo dziękuję za pański głos. Mamy również koncepcję taką, że skoro będziemy płacili większe podatki od pewnej kwoty, to będzie nam się mniej chciało pracować, zatem będziemy więcej czasu spędzali w domu z rodziną. Ja pracuję w opiece zdrowotnej i taki podatek, myślę, że spowodowałby, że w większości przeszlibyśmy tylko na jeden etat, nie na dwa. Bo ten drugi etat robi nam dodatkowe dochody i nikt by nie pracował w taki sposób, żeby zostawiać rodziny w święta, noce, pracować na doby, żeby po prostu te pieniądze później odprowadzać. To tyle. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Czyli jak rozumiem dobrze pani wypowiedź, to chodzi o to, że to dobra by była wtedy sytuacja, żebyśmy więcej czasu z rodzinami spędzali. 2 2 7 3. Zachęcam. Ja widzę, że telefon cały czas dzwoni, także Paweł, który odbiera dzisiaj telefony, ma pełne ręce roboty. Dobrze. 2 2 7 3. Jeżeli ktoś z państwa woli albo wygodniej mu napisać maila, zachęcam. pora@polskieradio.pl. Pora na trójkę, tu trójkę cyfrą można napisać. Cztery znaki, pięć znaków i @polskieradio.pl. To najprościej. 16 minut do godziny 8. Płyta 95 lat Polskiego Radia, wydana w grudniu ubiegłego roku, i z niej właśnie utwór Jak Dobrze w wykonaniu Igora Walaszka. Wspaniałe dzieło. Zachęcam. Powietrza pełna, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi pustan. Niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie odmówię za twój, twój dotyk. Gdyby nie miała tych oko tnących ryz, gdybym się w porę poznał, że już pora iść. Może by na noc zostać, może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi pustan, niby fura. 15 minut do godziny 8. Teraz informacja z gatunku ciekawostek zabawnych, przynajmniej dla nas. Paryscy mundurowi rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się, uwaga, produkcją narkotyków. O przejęciu wartego ponad 1 000 000 euro proszku do produkcji tabletek ekstazy poinformowała w środę na Twitterze francuska policja. Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach, jednak spektakularny sukces mundurowych przerwały kilka dni później wyniki analizy laboratoryjnej, albowiem w przechwyconym proszku nie znaleziono żadnych substancji psychoaktywnych. Co tam znaleziono? No właśnie, szczegóły tej głośnej sprawy zna nasz francuski korespondent Stefan Folzer. To miała być jedna z największych w tym roku operacji przechwycenia narkotyków przez paryską policję. Ponad 1 000 000 euro towaru, pochwaliła się prefektura Paryża w mediach społecznościowych, udostępniając zdjęcie torebek zawierających różowe tabletki i proszek znaleziony w mieszkaniu 20-letniego Algierczyka w podparyskim Saint-Ouen. Trudno wyobrazić sobie miny francuskich policjantów, gdy zapoznali się z wynikami analizy laboratorium. Okazało się bowiem, że zamiast 25 kg ekstazy służby przechwyciły tak naprawdę zmielone żelki Haribo. I choć miały one słodki smak truskawkowy, to można domyślać się, że dla francuskich policjantów była to gorzka pigułka do przełknięcia. Paryska komenda policji szybko usunęła wpis relacjonujący pechową akcję, ale temat zdążyli podchwycić dziennikarze, a za nimi internauci. Użytkownicy mediów społecznościowych wyśmiali policjantów, radząc im na przykład, jak odróżniać marihuanę od karmelowych cukierków i żartując, że paryską policję musiał szkolić żandarm Saint-Tropez, zagrany przez Louis de Funesa w kultowych komediach z lat 60. A tymczasem śledztwo policji w tej sprawie nadal trwa, bo oprócz zmielonych cukierków policja znalazła w mieszkaniu podejrzanego ponad 20 skradzionych telefonów. Możliwe więc, że czeka nas kolejny odcinek francuskiej afery truskawkowych żelek. Z Paryża dla Polskiego Radia Stefan Folzer. Mam nadzieję, że humor państwa poprawiony tą informacją. Czekamy na kolejne odkrycia i kolejne znaleziska francuskich żandarmów. James Bay, Hold Back the River, teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Patrzę na zegar mym przenikliwym wzrokiem i niniejszym donoszę 10 do 8. Try to keep you close to me, but I got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. Stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different light, we rub our bikes into the sky. Now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. Let us hold each other. Lonely water, lonely water. Won't you let us wander? Let us hold each other. Trójka. Program trzeci. Forever in debt to your prize. Za dwie minuty wybije godzina ósma, o ósmej serwis Trójki. Zanim jednak przejdziemy do najświeższych wydarzeń z kraju i ze świata, to pochylmy się jeszcze nad naszym dzisiejszym tematem, czyli nad 50% podatkiem dla osób zarabiających ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. 47% naszych rodaków popiera takie rozwiązanie. Czy państwo są wśród nich i jakie państwo mają na ten temat zdanie? Dwie dwójki, siedem trójek. Moje zdanie jest takie, że oczywiście progresja podatkowa jest bardzo dobra, natomiast ustalenie najwyższego progu w wysokości 50% na kwocie, która jest niższa niż zarabia kasjer w Szwajcarii na kasie w Lidlu, to jednak jest chyba trochę nietrafione. Ta kwota oczywiście mogłaby być, ale na poziomie, nie wiem, 300-400 tysięcy rocznie. Tutaj przechodzimy do dyskusji, ile to jest według nas Polaków dużo zarabiać. Jakie to są kwoty? To może też być pole do dyskusji. Dwie dwójki, siedem trójek, zachęcam z całego serca. Co to znaczy dużo zarabiać? Co to znaczy być osobą majętną? Jaki jest to próg miesięczny? Jaki jest to państwa zdaniem próg roczny? Do tego wrócimy po godzinie ósmej. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy.